Małe, blade, wystraszone, zaniedbane, odrzucone, niekochane, zapomniane, zapłakane, niewidziane. Oto powstanie skruszynki z pozytywką czy dziewczynki. Może chłopca spotkać lot, że rodzice są o włos. A odległość jest zbyt wielka, aby poczuć ciepło serca. Matki, ojca czy też brata, wszyscy gonią każdy lata. Każdy pracą pochłonięty, małe, blade, nadepnięte. Czarne oczka błyszczą w zach, dziecko ciałem puja w snach. Buja także i na co dzień patrząc na mechanizm rączka. Pozytywka to ratunek, pozytywka koi ból. I dla niego duszę ma, pozytywka ciągle gra. Cichutko graje, wina melodyka, kosta nadaje, masuje mózg, czarodziejski deszcz, pozytywka. Cichutko graje, wina melodyka, kosta nadaje, masuje mózg, czarodziejski deszcz, pozytywka. Cichutko gra, pozytywka. Cichutko gra. Tip topy, podążające bosy stopy, w pustym pokoju, pełnym spokoju. Powiastka, raczej jej namiastka. Maleńka kruszyna, w kącik się wrzyna. Swą laleczkę w dłoniach trzyma, szlochać zaczyna. A jakże, to znaczy, że przecież to parodia. To melodia pozytywki, kołysze dziecka sny. Osusza łzy, do matuli się przytulić. To marzenie wciąż w kolejce na spełnienie. Na zginienie ręką, jej los ukarany męką. Niekochane, odrzucane, te maleństwo podurzają. Same prawa im nieznane, a chciane. Ono woła, krzyczy mamo, lecz ściany milczą głucho. Tylko pozytywka szepcze jej na ucho. Oto jej melodia rozjaśnia klimat mdły. Kołysze dziecka sny, osusza łzy i... Tańczącego wodzi reja nocy. Księżyc ciąży północ. Cztery ściany, pik, tyka, zegar jest schowany. Ustawy cię nakręcane dłonią od twojej mamy. Cicho płaczesz, tak, samotny jak daszek w tej klatce schowany. Pozbawiony taty mamy. Twoja ręka kładzie pieska duszowego okunęka. On dodaje cię dwa dni, szybór cały. Mamo, mamo, jęcie fatusza. Przytulnie popłaska, jak pobędzi bez słówka. Samotność to kurcza, ten ojciec zaplusza. Piaskiem zapomnienia, chwilowego odprężenia. Rzeczywistość jest brutalna, niszczy dzieci jak magma. Zalewa rozum, podsyca kudowszenia. Uczucia to zmienia, coś się rusza. Coś opada na twoje usta. Coś wolnego i ciepłego spływa bólem z twarzy czułej. Pozytywka, cichutko graje.